إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد عزيز مسلمانlar hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugün mən sizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisi barədə danışacağım. Həmin hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mən əsbəhə əminən fi sirbihi, muafən fi cəsədihi, əndəhu taamu yəvmihi, fəkəənnəmə hizət ləhud dünya. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Kim əminəmanlıq içində canı sağlam, yanında da həmin günün yeməyi olduğu halda səhərə çıxmışsa, ona sanki dünya bəxş edilmişdir. Bugün mən sizə bu hədisdə zikr olunmuş əminəmanlığın böyük nemət olması barədə danışacağım. Danışacağım ki, bu nemətin qədrini biləsiniz. Və onu qorumaq üçün əlinizdən gələni edəsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisində əminəmanlıq deyildikdə adamın qəlbinin arxayınlığı, ha belə özünün və ailəsinin əminəmanlıq içində olması qəst edilir. Əsl saadət insanın qəlbinin islah olunmasındadır. Əgər qəlb islah olarsa, bütün bədən üzvləri islah olar. Ağıllı adam bu üç nimətin, əminəmanlığın, sağlamlığın və gündəlik əldə etdiyi ruzunun necə böyük nimət olduğunu dərk edir və bunlara görə gecə-gündüz Allaha şükr edir. Odur ki, səhərə sağ çıxacağına ümid etməyən adam, öz gələcəyini düşünərək nədənsə girey güzar etməkdənsə, hazırki günündə əlində olan nimətlərə görə Allaha şükr etməlidir. Nankor adamlar isə özündən yuxarı səviyyədə olanlara baxıb, onlar kimi olmağı təmənna etməklə xam xəyallara dalır və Allahın onlara bəxş etdiyi nemətləri layiqincə dəyərləndirmirlər. Dünya malı Allahdan qorxmayan kimsəyə uğur qazandırmış olsaydı, Qarun uğur qazanardı. Lakin Allah onu var dövləti ilə birlikdə yerlə yeksan elədi. Quran-ı Kerimi açıb, Əl-Qasas surəsi 76-cı ayəsindən 83-cü ayəsinə qədər oxuyun. Qarunun başına gələnlərdən xəbər tutacaqsınız. Bu dediyimiz üç nemət əminəmanlıq, sağlamlıq və gündəlik ruzi xüsusunda Azərbaycanın dahi şairi vaxtı ilə Əxilər cəmiyyətinin üzvü olmuş Nizami Gəncəvinin də gözəl şeir parçası vardır. O demişdir, bir sağlıq, bir bolluq, bir də əmniyyət, üç nemət gərəkdir insana fəqət. Yeməyin, geyməyin oldu mu yetər, artıq dürdür, ləldir, hədərdir, hədər. Nizami, tərk eyləsən bu dünyanı, onun tikanları dalayar səni. Beş günlük dünyadır, sən düşün bunu, nə oldu bəhramın, ömrünün sonu? Yeryüzünə bütün insanlara və cinlərə sülh və əminəmanlıq gətirmiş Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm 13 il Məkkədə, 10 ildə Mədinədə yaşamışdır. Üstəlik onun sahabələrindən bəzisi Əbəşistana hicrət etmiş və uzun illər orada yaşamışlar. Bunda isə böyük hikmət vardır. Tarixi məlumatlara nəzər salsaq və onları yaxşıca təhlil etsək, bizə hər bir müsəlmanın istənilən cəmiyyət arasında özünü necə aparması aydın olar. Birincisi, Məkkə dövrüdür. Yəni, müşriklərin diyarında yaşamaq. Məyər Məkkə dövründə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bütləri sındırmağı buyurubmu? Əlbəttə ki, yox. Müşriki qətlə yetirməyi necə? Buyurubmu? Əlbəttə ki, yox. Əgər onu sevən sahabeleri gecə ilə gedib Əbu Cəhlin evinə girib onu öldürə bilməzdilər? Məyər müşrikin malını qəsb etməyi buyurubmu? Əlbəttə ki, yox. Məyər müşrikin namusuna sataşmağı, qadınına təcavüz etməyi buyurubmu? Əlbəttə ki, yox. Bütün bunlar müsəlmanın müşrik cəmiyyətdə belə sabitliyi qorumağına dəlalət edir. Uca Allah öz peyğəmbəri Musa aleyhissalama ən böyük müşriklərdən olmuş və mən sizin uca Rəbbinizəm deyə özünü ilah elan etmiş azğın Firona qarşı belə mülayim rəftar etməyi buyurur. Fironun yanına gedin. Çünki o həddini aşmışdır. Onunla yumuşaq danışın. Bəlkə öyüd nəsiyyət qəbul etsin yaxud qorxsun. İkincisi, Həbəşistana hicrətdir. Yəni, kitab əhlinin arasında yaşamaq. Məsələn, Xristiyan ölkəsində yaşayan müsəlmanlar orada özlərini necə aparmalıdırlar? Məyər şəriət onlara həmin məmləkətdə sabitliyi pozmağa və fitnə fəsad törətməyə, nahaq qan tökməyə izin verirmi? Əlbəttə ki, yox. Hər bir məsələdə bizə yol göstərən Rəbbimizə şükürlər olsun. Həmsinin belə məsələlərdə bizə yol göstərən Rasulullaha Allahın salavatı və salamı olsun. Belə vəziyyətdə nə edəcəyimizi bizə Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqını görmüş, ondan dərs almış, vaxtı ilə Həbəşistana hicrət etmiş sahabələri öyrədir. Onlar uzun illər Həbəşistanda yaşamış və hamısı o diyarda nümunəvi müsəlman olmuşlar. Osman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zübeyr ibn Əvvam, Cəfər ibn Əbi Talib, Musab ibn Umeyr, Abdullah ibn Huzəfə, Əbu Musəl Əşari, Amir ibn Rabi və digərləri. Radiyallahu anhum. Məyər Həbəşistan kralı Nəcaşi sahabələrin həbs olunub olunmaması barədə tərəddüd etdikdə onlar krala qarşı üsyan qaldırdılar? Əlbəttə ki, yox. Əksinə, müsəlman axlaqını ona göstərdilər və onu gözəl tərzdə İslam dininə dəvət etdilər. Cəfər ibn Əbi Talib Nəcaşiyə xitab edib belə buyurur. Ey hökmdar, biz cəhalət içində yaşayır, bütlərə ibadət edir, ölü heyvan əti yeyirdik, pozğun işlərlə məşğul olur, qohumluq bağlarını qırır və qonşuya pislik edirdik. Aramızdaki güclülər zəiflərimizin haqqını tapdalayırdılar. Nəhayət, Allah bizə öz içimizdən əsil nəsəbini tanıdığımız, düz danışan, əmanətə xəyanət etməyən və iffətli bir adamı Peyğəmbər göndərdi. O bizi tək Allaha ibadət edib heç bir şeyi onu şərik qoşmamağa, bütlərdən uzaq olmağa çağırdı. O bizə düz danışmağı, əmanəti yiyəsinə qaytarmağı, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi, qonşuya yaxşılıq etməyi və nahaq yerə qan tökməməyi əmr etdi. Həmçinin pozğunçuluq etməyi, yetimin malını yeməyi və yalan danışmağı bizə qadağan etdi. Biz ona iman gətirdik. Onun dediklərini təsdiqlədik. Halal buyurduğunu halal və haram buyurduğunu haram qəbul etdik. Elə buna görə qövmümüz bizimlə düşmən oldu. Bizi dinimizdən döndərib, dədə-babalarının dininə qaytarsınlar deyə bizə işkəncələr verməyə başladılar. Onlar bizə zülm etməyə başladıqda, biz sənin ölkənə təşrif buyurduq. Padşahlar arasında səni seçdik. Sənin bizə zülm etməyəcəyinə, bizi öz himayən altına alacağına ümid etdik. Ey hökmdar! Diqqət edin, qardaşlar! Cəfər ibn Əbi Talib, radiyallahu anhu, sanki demək istəyir ki, Xristiyan ölkəsində yaşasalar belə düz danışacaq, əmanətə xəyanət etməyəcək qonşuya yaxşılıq edəcək, nahaq yerə qan tökməyəcək, pozğunçuluq etməyəcək, yetimin malını yeməyəcək və digər günah işlərdən uzaq duracaqlar. Və əlbəttə ki, sahabə yaşadığı dövr ərzində dediyi sözün üstündə də durur. Özünə əsl müsəlman kimi aparır. Elə bu səbəbdən də Nəcaşi kimi Həbəstan kralı İslam dinini qəbul edir. Üçüncüsü, Mədinə dövrüdür. Yəni, müsəlman cəmiyyətində yaşamaq. İslam qayda qanunları bərqərar olduqdan sonra əlbəttə ki, şirk aradan qaldırıldı. Şəhərlər anası Məkkə bütlərdən təmizləndi. Məkkənin fəthi gününə dair varid olmuş hədisləri oxsanız, Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin olduqca sülh sevər bir insan olduğunu görə bilərsiniz. Belə ki, Məkkənin fəthi günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vaxtı ilə ona əziyyətlər vermiş müşriklərə aman verdi. Hətta onun ən çox sevdiyi sahabəsi, həm əmisi, həm də süd qardaşı olmuş Həmzə ibn-i Muttalibi radiyallahu anh, Uhud döyüşündə öldürmüş vəhşini belə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm o müsəlman olduqdan sonra bağışlayır. Budur İslam. Budur müsəlman əxlaqı. Allah bağışladığı kimsəni bəndə də bağışlamalıdır. Və əgər Mədinə dövründə olduğu kimi məmləkətin əmiri müsəlmandırsa, onda yenə böyük günah sahibini cəzalandırmaq səlahiyyəti onun və onun təyin etdiyi qazıların öhdəliyinə düşür. Böyük İslam alimlərindən olmuş İbn Hüseymin rahimahullah demişdir. Hərçənd kafirlər və müşriklər Allahın, onun peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin və müsəlmanların düşmənidir. Lakin bununla belə onların haqqını ödəmək, onlara qarşı ədalətli olmaq biz müsəlmanların borcudur. Bu xüsusda Uca Allah belə buyurur. Ey iman gətirənlər, Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun. Hər hansı bir cəmaata qarşı olan kin küdurət sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Ümumiyyətlə, kafirlər dörd qismdir. Birincisi, muanidlər. Yəni, Allaha və onun rəsuluna, sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı hər beylan etmiş azğın düşmənlər. Bu xüsusda Uca Allah Quranda belə buyurur. Kim Allaha və onun rəsuluna asi olub, onun hüdudlarını aşarsa, Allah onu içində əbədi qalacağı cəhənnəm oduna vasil edər. Onun üçün alçaldıcı bir əzab vardır. İkincisi, müstəminlərdir. Yəni, aman istəyənlər. Onların haqqı təyin olunmuş məkan və zaman ərzində onları himayəyə götürməkdir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, ona aman ver ki, Allahın sözünü eşitsin, sonra onu özünün xatircəm olduğu yerə çatdır. Çünki onlar haqqı bilməyən bir qovmdur. Üçüncüsü, müahidlərdir. Yəni, əhd bağlayanlar. Onların haqqı, onlarla bağlanan əhdə vəfa etmək və təyin olunmuş müddət ərzində bağlanan ittifaqı pozmamaqdır. Bu xüsusda Quran-ı Kərimdə belə buyurur. Saziş bağladıqdan sonra onu pozmamış və sizin əleyhinizə heç kəsə yardım göstərməmiş müşriklər istisnadır. Onlarla olan müqavilənizi müddəti bitənə də yerinə yetirin. Həqiqətən Allah müttəqiləri sevir. Və nəhayət dördüncüsü zimmilərdir. Bunlar İslam dövlətində daim sakin olan kitab əhli və qeyriləri. Bunların canına və malına qəsd etmək qadağandır. Ümumiyyətlə, müstəmin, müahid və zimmiləri öldürməyin günahı böyükdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim əhd bağlamış bir kafiri öldürərsə, cənnətin iyini duymaz. Halbuki onun iyi 40 illik məsafədən duyulur. Bu dediklerimizden aydın olur ki, eğer bir müslüman yaşadığı memlekette öz başına hüküm çıxarıb büyük günah sahibinin kanını, malını ve namusunu halal sayıp ona təcavüd ederse, İslam şeriyetine zid hareket etmiş ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine karşı çıkmış olar. Meğer oğrunun elini kesmeyin, zinakarı daşqalaq etmeyin, şarab içeni şallaqlamağın ve başka buna benzer hükümlerin tətbiq edilmesi ve bunların məsuliyyeti sıravi müslümanlara aittir? Elbette ki yok. Herkes özüne ait olan işle məşğul olmalıdır. Bütün bunlardan belə nəticə çıxır ki, her üç cəmiyyətdə, yani istər müşriklerin, istər kitab əhlinin, istərsə müsəlmanların arasında yaşayan sıravi bir müsəlmanın böyük günah sahibini yerindəcə öz başına cəzalandırması, başqa cür desək, müqəssirə hökumətdən xəbərsiz divan tutması əlbəttə ki, İslam şəriyyətinə ziddir. Xülasə budur ki, Allah və onun Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem qeyri müsəlmanlarla ədalətlə rəftar etməyi buyurur. Quran aylarından birində Uca Allah belə buyurur. Allah din uğrunda sizə qarşı vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etmənizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Hədislərin birində rəvayət edilir ki, Qusəm ibn Zeyd radiyallahu anhümə demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi döyüşə göndərdi. Nəhayət gəlib səhərə yaxın Cüheynədəki Huraqata hücum etdik. Orada mən kafirlərdən birisini yaxaladım. O, lə ilə illallah dedi. Lakin mən onu vurub öldürdüm. Sonra qəlbimə şübhə düşdü. Mən bu hadisəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə danışdım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Adam lə ilə illallah dediyi halda sən onu öldürdün? Dedim, ya Rasulullah, axı o silahdan qorxub belə dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Məyər sən onun qəlbini açıb baxmışdın ki, onun bu sözü qəlbən deyib demədiyini biləsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü mənə o qədər təkrar etdi ki, axırda mən öz-özümə, kaş mən İslamı bu gün qəbul etmiş olaydım, deyə təmənna etdim. Yəni, kaş bu günah İslamdan əvvəl etdiyim günahlardan sayılardı və İslamı qəbul etdikdə Allah mənim bu günahımdan keçərdi. Böyük alimlərdən biri Nasir ibn Süleyman rahimahullah demişdir. İnsanlar fitnəyə düşüb əllərini qana buladıqdan sonra bu vəziyyətdən çıxmaq demək olar ki, mümkün olmur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, mömini öldürməyin günahı Allah yanında bu dünyanın tamamilə məhv olmasından daha ağırdır. Hədisi Nəsai rəvayət edib. İbn-i Arabi bu günahın nə dərəcədə böyük olduğunu izah edib demişdir. Şəriət bizə nahaq yerə heyvan öldürməyi qadağan edir. Və bunu edən kimsənin əzaba düçar olacağını xəbər verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, mən cəhənnəmdə bir qadın gördüm. Və soruşdum ki, bu qadının günahı nədir? Mənə dedilər, bu qadın bir pişiyi acından ölənə də evdə saxlamış, nə ona yemək vermiş, nə də onu sərbəst buraxmışdır ki, gedib özünə yem tapsın. Hədisi Buxari rəvayət edir. Və əgər nahaq yerə heyvan öldürmək haramdırsa, bəs adam öldürmək necə? Bəs müsəlmanı öldürmək necə? Diqqət edin bir ibrətamiz hekayəyə. Əl-Qasas surəsinin 15-ci və 16-cı ayələrində keçən Musa aleyhisselamın hekayəsinə. Görərsiniz ki, o, başçısı Firavun olan dinsiz bir dövlətin sakinini, zalim, kafir Misirlini öldürdükdən sonra, ey Rəbbim, mən özümə zülm etdim. Məni bağışla deyir. Allahdan bağışlanma diləyir. Hətta Bu şeytan əməlindəndir. Həqiqətən o, haqq yoldan azdıran açıq aydın bir düşməndir, deyir. Diqqət edin, Musa aleyhisselam bu əməli cihad adlandırmır. Öz günahını bəraət qazandırmır. Əksinə, etdiyi bu günaha görə Allahdan bağışlanma diləyir. Belə bir iş tutduğuna görə qiyamət günü peşmançılıq çəkəcək. Qiyamət günü ona, ey Musa, sən Allahın elçisisən. Allah öz risaləti ilə, üstəlik səninlə, bilavasitə danışmaqla səni digər insanlardan üstün etmişdir. Elə isə Rəbbinin yanında bizdən ötürü havadarlıq et. Məyər sən bizim nə vəziyyətdə olduğumuzu görmürsənmi? Deyə ondan mədəd diləyən insanlara bugün Rəbbim elə qəzəblənmişdir ki, o bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmiş və bundan sonra əsla belə qəzəblənməyəcəkdir. Mən adam öldürmüşəm. Halbuki onu öldürmək mənə əmr edilməmişdi. Ah, nəfsim, nəfsim, nəfsim. Gedin başqasının yanına. Gedin Məryəm oğlu İsa'nın yanına deyə üzrxahlıq edəcək və şəfaətçilik etməkdən imtina edəcək. Halbuki Musa aleyhisselam o Misirlini öldürmək niyyətində deyildi. Bilmədən öldürür. Lakin bütün bunlara baxmayaraq görün özünü necə qınayır. Kafirlə ədalətlə rəftar etmək xüsusunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə gözəl nümunə olmuş. Ha belə Raşidi xəlifələri də onun yolunu davam etmişlər. Gəlin buna dair bir neçə misal göstərək. Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anh xəlifə olduğu dövrdə ordu hazırlayıb onları düşmənin üstünə göndərdikdə belə bir fərman verir. Düşmənləri şikəst etməyin. Nə az yaşlı uşaqları, nə çox qoca adamları, nə də qadınları öldürməyin. Xurma ağaclarını qırıb yandırmayın. Meyvə ağaclarını tələf etməyin. Yemək üçün lazım olanlardan başqa qoyun, inək və dəvələri kəsməyin. Siz hücrələrdə dini ayinlə məşğul olan adamların yanından keçəcəksiniz. Onları rahat buraxın və məşğuliyyətlərinə mani olmayın. Budur ədalət. Budur İslam əxlaqı, qardaşlar. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhın fərmanı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sənəd o barədədir ki, Utbət ibn-i Fərqəd, Əmir el-Mümininin Ömər ibn-i Xattabın canişini Azərbaycan əhalisinə, onun dərələrdə və dağlarda, ucqarlarda və sərhədlərdə olan bütün xalqına əminəmanlıq, aman bəxş edir. Həm onların özlərinə, həm də onların əmlakına, din və ayinlərinə bu şərtlə ki, onlar öz varına görə cizyə versinlər. Uşaqlar, qadınlar, daim xəstə olanlar, ha belə heç bir vəsaiti olmayan şəxslər və heç bir gəliri olmayan zahidlər isə can vergisindən azad olunurlar. Bu əminəmanlıq onlara həm də onlarla birlikdə yaşayanlara verilir. Osman ibn Affan radiyallahu anhunun xilafəti dövründə Naxçıvan əhalisi ilə sülh müqaviləsi bağlamış Həbib ibn Məsləmə radiyallahu anhunun yazdığı fərmanda deyilir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu fərman Həbib ibn Məsləmə tərəfindən Naşava, yəni Naxçıvan şəhəri əhalisinə ona görə verilir ki, mən sizin əminəmanlığınızı və əmlakınızı, sizin kilisə və ibadətgahlarınızı və şəhərinizin hasarlarını mühafizə altına alıram. Siz əminəmandasınız və biz sizinlə bağladığımız müqaviləni o vaxta dək yerinə yetirməyə söz veririk ki, siz özünüz ona əməl edib cizyə verəsiniz. Ən mötəbər zamin olan Allah özü buna zamindir. Və nəhayət, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun xilafəti dövründə baş vermiş bir hadisə. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu xəlifə olduğu halda təvazökarlıq nümayiş etdirərək bazara gəlir. Ailəsi üçün bazarlıq etsin. Və bazarda kitab əhlindən birinin qalxan satdığını görür, qalxana diqqət yetirir və qalxanın özünkü olduğunu görür. Yaxınlaşır və deyir ki, bu qalxan mənimdir. Həmin o kafir, kitab əhlindən olan o kimsə deyir, xeyr, mənimdir. Aralarında mübahisə düşür və mübahisəni həll etmək üçün qazıya müraciət edirlər. Şureh adlı qazı Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun onun yanına gəldiyini görəndə soruşur, deyir, ya əmir əl-müminin, nəyə görə bura gəlmişsən? Bunu eşidəndə həmin o kafirin canına qorxu düşür. Rəngi dəyişir. Və düşünür ki, onun işini bitirəcəklər. Hər ikisi müsəlman, bu xəlifə qazını da bu təyin edib və hökm onun lehinə çıxarılacaq. Lakin qazı hər iki tərəfi dinlədikdən sonra müsəlmana da yaraşan budur. Müsəlmanın əxlaqındandır ki, hər iki tərəfi dinləsin. İkinci tərəf kafir olsa belə, xristiyan, yahudi və digərləri olsa belə hər iki tərəfi dinləmək, sonra qərar çıxarmaq. Hər iki tərəfi dinlədikdən sonra qərarı kafirin lehinə çıxarır. Onun dəlil sübutu olduğuna görə, iddia edən tərəfin xəlifənin belə dəlili olmadığından hökm kafirin lehinə çıxarılır və qalxan ona qalır. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh da bu hökmlə razılaşır və kitab əhlindən olan bu adam bu ədalətli hökmü görəndə ayağa qalxır və deyir, Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah. İslam dinini qəbul edir. Budur gözəl əxlaqın nəticəsi. Söhbətimizdə dəlil olaraq gətirdiyim Əbu Bakr, Ömər və Osmandan rəvayət olunan o fərmanlar Təbərinin və İbn Əsirin tarix kitablarında habelə Azərbaycan dilində Ziya Bünyadovun Azərbaycan 7-9. Əsrləri də kitabında öz təsdiqini tapıb. Nəhayət bir hədislə bu söhbətimizə, bu nəsihətimizə son vermək istəyirik. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Allahım, ümmətimdən hər hansı bir işi idarə edən və öz tabeçiliyi altında olan kimsələrə əziyyət verən kimsəni əziyyətə məruz qoy. Eləcə də ümmətimdən hər hansı bir işi idarə edən və öz tabeçiliyi altında olan kimsələrlə yumşaq davranan kimsə ilə yumşaq davran. Demək, böyülük edən hər bir kəsin borcudur ki, tabiçiliyində olanlarla mülayim rəftar eləsin. Onların haqqını ödəsin, onlara yaxşılıq etsin, onların qayğısına qalsın və onlara qarşı haqsızlığa yol verməsin. Çünki o, buna görə Allahın huzurunda haqqı səba çəkiləcəkdir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh demişdir, bu dünya gəldi gedərdi və o artıq geridə qalmışdır. Ahirət isə qarşıda hər kəsi gözləməkdədir. İkisinin də öz övladları, yəni ona könül bağlayanları vardır. Siz, ey müsəlmanlar, dünya övladlarından yox, ahirət övladlarından olun. Bugün bir iş görürsünüz, ancaq sorğu-sual olunmursunuz. Sabah isə sorğu-sual olunacaq və heç bir iş, yəni tövbə edə bilməyəcəksiniz. Allahdan diləyimiz budur ki, bizə həm bu dünyada, həm də ahirətdə gözəl nemətlər bəxş etsin və bizi cəhənnəm əzabından qorusun. Allahım, İslamı və müsəlmanları izzətləndir. Şirki və müşrikləri alçalt. Dinin düşmənlərini darmadağın et və müvahhid qullarına zəfər bəxş elə. Allahım, bu məmləkətə və digər müsəlman ölkələrinə əmnəmanlıq və arxayınlıq bəxş et. Ey aləmlərin Rəbbi, Allahım, ölkəmizdə bizə əmnəmanlıq bəxş et. Bizi xatircəm et. Allahım, bizə haqqı haqq olaraq göstər və bizi haqq yola yönəlt. Ha belə, bizə batili batil olaraq göstər və bizi ondan uzaq et. Subhanək Allahımma və bihəmdik. Əşhədu əllə ilə əllə əntə. Əstəxfiruka və ətubu iləyik.